linga kakata ngai na dekisa ye o kamarade yanga na ye ya sansini ngai na dekisa kae na tuna ye a dekisa batu tango na kosenga ye tokomi ndekoluka adres ya bakamarade na ye oyo ye a dekisa ilusa linga kakata ngai na dekisa ye o kamarade yanga na ye ya sansini ngai na defisaka ye na tuna ye a defisa bato ntango na kosenga ye tokomi ndekoluka adres ya bakamarade na ye oyo ye a defisa bilamba na ngai eshanja nde solo ya nzoto basapato na ngai elongwa nde poso etengama montre na ngai akata gene ya boma brasele na ngai ateka nde na bijutier bapostiche na ngai akata na sizo ekoma mikuse biloko na ngai ya mato ya ibisa epai ya babarado bilamba na ngai eshanja nde solo ya nzoto basapato na ngai elongwa nde poso etengama montre na ngai akata shene ya boma brasele na ngai ateka nde na bijutier bapostiche na ngai akata na sizo ekoma mikuse biloko na ngai ya mato ya ibisa epai ya babarado ilusa linga kakaka ngai na defisa ye o kamarade yanga na ye ya sansini ngai na defisaka ye na tuna ye a defisa bato ntango na kosenga ye tokomi ndekoluka adres ya bakamarade na ye oyo ye a defisa bilamba na ngai eshanja nde solo ya nzoto basapato na ngai elongwa nde poso etengama montre na ngai akata shene ya boma brasele na ngai ateka nde na bijute bapostiche na ngai akata na sizo ekoma mikuse biloko na ngai ya mato ya ibisa epai ya babarado mama oh oh oh oh oh iluse oyebili kambo yanga na yo ekosuka kase matatae mama mama mama oh oh oh oh oh iluse osomba kate mosala kote fa mama oh oh oh oh kambo yanga na yo ekosuka kase matatae mama mama mama ilusai na ndako na ngai kodefa mama napesi ye biloko ya mato ya defi na kodefa akoti na bala bimi babalato bayibi ye mama oh oh oh oh oh iluseo kambo yanga na yo ekosuka kase matatae mama mama mama oh oh oh oh Zongi sa brasele nangai, yo de faki mama. Yo, o de faki mama. Oye, mini kambo yanga na yo. Eko suka kase matatai. Mama, mama, mama. Ilu sakete linga ba postiche na siso. Ilu sena roba nenge nini mama. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Zongi sa montre nangai, yo, o de faki mama. Oye, bini kambo yanga na yo, eko suka kase matatai. Mama, mama, mama. Oh, oh, oh, oh, oh, iluse o. Monsala ko de faye bi konsombate mama. Awa ba peki si disusu ba bwa kantotoe. Toko tale payo kosuka, o iluseo. Oye bini kambo yanga na yo, eko suka kase matatai. Mama, mama, mama. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, iluseo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, iluseo. Monsala ko de papo ya konsomba iluse. Oye bini kambo yanga na yo, eko suka kase matatai. Mama, mama, mama. Iluse mono ko suka lipona kode fae. Iluse mono ko suka lipona kode fae. Ata opoya kotinga mayo kaka po atefa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, iluseo. Oye bini kambo yanga na yo, eko suka kase matatai. Mama, mama, mama. Oh, iluse. Yonde boy. kosuka kase matata e mama mama mama oh oh oh oh oh ilusa oh ibisi montronanga e paya babalado ilusa oh oh oh oh oh ilusa oh ibili kambo yanga nayo e kosuka kase matata e mama